آنچنان که گفت مادر بچه را، گر خیالی آیدت در شب فرا، یا به گورستان و جای سهمگین، تو خیالی بینی اسوت پرزکین، دل قوی دار و بکن حمله برو، او بگرداند ز تو در حال رو. گفت کودک آن خیال دیب وش، گر بدو این گفته باشد مادرش، حمله آرم افتدن در گردنم، زمر مادر پس من آنگه چون کنم؟ تو همی آموزیم که چست ایست، آن خیال زشت را هم مادریست. دیو و مردم را ملقن آن یکیست، غالب از وی گرده در خصمندکیست. تا کدامین سوی باشد آن گواش، الله الله رو تو هم زان سوی باش. گفت اگر از مکر ناید در کلام، حیله را دانسته باشد آن همام. سر او را چون شناسی راست گو، گفت من خاموش نشینم پیش او. صبر را سلم کنم سوی درج، تا برایم صبر مفتاح الفرج. ور بجوشد در حضورش از دلم، منطقی بیرون از این شادی و غم، من بدانم کو فرستادان به من، از ضمیر چون سهیلم در یمن. در دل من آن سخن زان میمن است، زان که دل از جانب دل روزن است. مر بزرگی ورا گردن نهم، منتی هم بر دل و بر تن هم. چون فتاد از روزن دل آفتاب، ختم شد والله اعلم بالصواب.